cel gdzieś daleko. Badam ziemię i niebo i nie boję się. Staję nad przepaścią, nim światła zgasną. Znajdę to, co dał mi los. Nie wiem skąd dobiega głos, ale słyszę, czuję, próbuję zdążyć. Amsterdam, Paryż, Londyn, Ameryki, Afryka, Daleki Wschód. Może ona jest gdzieś tu, wśród tych codziennych spraw. A może to tylko gra? Mijamy się, może znamy się od dawna. Nie wiemy, gdzie leży prawda. I choć to trudna sztuka, nie przestajemy szukać. To chore, pali nas ogień ogromu zdarzeń. Cholerny świat, presja codziennie, by zdążyć spełniać się, marzyć. Odetchnij, zatrzymaj na chwilę. Ja nie wysiadam, chcę tylko wiedzieć, czy dalej osobno, czy razem. Dokąd, na ile starczy nam bilet? Nie, to nie to co kiedyś. Więcej problemów, pytań, aluzji. Wiem tylko jedno, mam ciągle siłę, by z tobą jedną się budzić. Tylko Bóg może nas sądzić, zna sekret naszych dni. Jedyne światło w ciemni znalazłem, nie odpuszczę, to ty. Szukamy wciąż nadziei, zrozumienia ze wszystkich.